Welcome everyone to another. Herkese merhaba. Bidet Radio yayınına da hoş geldiniz. Öncelikle eski bir arkadaşım olan Alexander Dove'u ağırlamaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Kendisi yakın zamanda Penguin Classics'ten yayınlanan Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının çevirmeni. That's right. It's good to be here. Aynen öyle. Burada olmak çok güzel. Hoş geldin. You know, to be honest with you, Alex, aslında dürüst olmak gerekirse sen bu kitaplar üzerinde çalıştığından bahsedene dek ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı hiç duymamıştım. Ve aslında bu konuda bilgisiz olan bir tek ben miyim diye merak ediyordum. Sen yazarı nasıl tanıdın? Onu anlatır mısın önce? And I'm also wondering if how you came to know the author. No, I don't think it was Hayır, bu yalnızca senin bilgisiz olmanla ilgili değil bence. Birçok insan tanımıyor Tanpınar'ı. Hem Türkiye'de yaşayan insanlar hem de bu ülkenin dışındaki insanlardan bahsediyorum. İlk kez Tanpınar'ı sanıyorum 10 yıl kadar önce duymuştum. 2001 olması gerekiyor. Bir arkadaşımdan duymuştum. Daha doğrusu o zamanlar Tanpınar'ın kitaplarıyla yakından ilgili olan eski kız arkadaşımdan duydum. O dönem için Tanpınar'ın yeniden keşfedildiği yıllar demek sanırım doğru olur. Tanpınar Türkiye'de bir müddet unutulmuştu. Tabii kendisini tanıyan ve okuyan insanlar vardı fakat neredeyse gözden kaybolduğu bir dönem var. Ve muhtemelen 80'lerin sonunda edebiyatın daha görülür hale gelip önem kazanmasıyla birlikte tekrar ortaya çıktı. Sonra 90'larla birlikte etkisi güçlendi ve 2001'de kız arkadaşım Tanpınar'ı okumamı tavsiye ettiğinde kısa hikayeleriyle başladım ben de. Ki bu hikayeler o zamanlar beni epey zorluyordu. Çünkü Türkçeyi tekrar öğrenmeye çalıştığım bir dönemdi bu. Öncelikle bir okuyucu olarak onu tanımaya çalışıyordun, öyle değil mi? Evet, yani sadece okuyordum, hikayelerini okuyordum. Ama sonra bunları çevirmek istediğimi de anladım. Çünkü bu sayede onu daha iyi anlayabilirdim. Tanpınar ve kendine has üslubu beni çok etkiliyordu ve kendi kendime Tanrım bunu kesinlikle çevirmeliyim dedim. Belki de daha iyi anlamak adına yeni bir çözümleme getirmek istiyordum. Ayrıca bir yazar olarak kendimi Türkçe'de de İngilizce'yle aynı statik içerisinde ifade etmeye çalışmak epey ilginç bir deneyim olacaktı. Bu yüzden zor bir şeylerle başladım. Hala üzerinde çalışmaya devam ettim Yaz Yağmur adındaki kısa hikayeyle. Which we published excerpts from, I believe. Bunlardan bağımsız bir yayındı bu, öyle değil mi? Evet, evet öyleydi. So was that actually your first real foray? Bu senin edebi çevirilerinden yabancı olan ilk işin miydi? Yani Tanpınar'la başladın bu çevirileri yapmaya. Sanırım öyle diyebiliriz. Üniversitedeyken Fransızca eğitim aldım ve bazı çeviriler yaptım ama Türkçe için sanıyorum Tanpınar'la başladığımı söylemek doğru olacak. Aslında bakarsan o dönemde Said Faik'in bazı kısa hikayelerini de çevirmeye çalışıyordum. Tried translating around that time as well. Yeah. So what would you say? Peki edebi üslubunun bu kendine has durumunu göz önünde bulundurursak, Tanpınar'ın kitabını çevirmenin zorluklarından bize biraz bahseder misin? Ne gibi şeylerle karşılaştın? Yani birçok zorluk var aslında. Bir kere zor bir başlangıç yaptım. Çünkü kullandığı dil tamamıyla kendine özgü ve epey zengin bir içeriğe sahipti. Tanpınar bambaşka bir dilsel arka plana sahip. Mesela birçok Arapça ve Farsça kelime kullanıyor. Birebir Osmanlıca gibi olduğunu söyleyemeyiz fakat onunla ilişki içerisinde. Bu yüzden çok fazla zaman gerektiren bir iş oldu. Yani anlaşılması bugün güç olabilen bu kelimelerin anlamlarına sözlüklerden ulaşabilmek oldukça vakit istiyor. Also it was a style that was Ayrıca bir de müzikal anlamda birbiriyle uyum içerisinde olan bu şiirsel fakat bir o kadar da uzun cümlelerin iç içe geçmiş, karmaşık denebilecek düzende alışılagelmiş değil. Ve bu da epey zorlayıcı. Bu yapıyı Orhan Pamuk'un eserlerinde de görebiliriz mesela. Kendisi de Tanpınar'dan etkilendiğini söylüyor zaten. Bu saydığım zorluklar İngilizce çeviri için zorlayıcı olan kısımlar radar nedenler aslında. Bütün bu günümüzde kullanılmadığını söyleyebileceğimiz kelimelerin İngilizce'de maalesef karşılığı böyle kolay kolay da bulunmuyor. Bu şiirsel, coşkulu ve hareketli üslubun İngilizce ile uyumlu olmaması çeviride biraz daha serbest davranmanızı gerektiriyor. Edebi çevirinin temelde benimsediği de budur zaten. Orijinal çalışmadaki asıl fikre ve hisse bağlı kalarak en azından aynı ruhu taşıyan benzer estetikte bir İngilizce çeviri yaratabilmek. Amacım buydu. Böyle bir yazarı çevirmek aslında senin ana dilinin ve dil konusundaki yeteneklerinin de yeniden yaratma açısından etkili olmuştur herhalde. Evet, kesinlikle. Aslında Tanpınar'la başlamamın en önemli nedenlerinden birisi de buydu. Bir yazarı takip ettiğinizde ve eserlerini çevirmeye çalıştığınızda aslında bu bir usta-çırak ilişkisine dönüşür. Baudelaire, Edgar Allan Poe'nun şiirlerini çevirirken mesela, onu aşarak kendi sanatını geliştirmiştir. Bahsettiğim temelde bunun gibi bir şey. Peki bunun sonucu olarak hiç kendi şiirlerini yazmayı düşündün mü? Hayır, pek sıcak baktığımı söyleyeyim. Yani Poe tarafından düşünürsek şiir yazabilecek arka plana sahip olduğumu düşünmüyorum. Yani birçok nedenden ötürü. Bir yazarım, tamam. Yazmayı da seviyorum tabii ki. Ama eserleri yayınlanmış bir yazar değilim ve şu anda çevirme olarak kalmaya devam etmek istiyorum. Çevirme fikrini yazmaktan daha çok seviyorsun o zaman. Evet, bence bunun mütevazı bir yanı var. Yani demek istediğim, yazarın arkasına saklanma fikrini seviyorum. Yani işin riskleriyle çok fazla karşılaşmadan ve kendine ait bir isme, etikete sahip olmak zorunda olmadan yaratıcılığını geliştirebilme fırsatı. Bir çevirme olarak yaptığım tabii ki bu. Fakat kim bilir. Yani sık sık bunun kendim için bir şeyler yapmak ve bir adım atmak için ilginç bir şans olabileceğini de düşünüyorum. Yayıncı açısından bakarsak, yani demek istediğim şu anda Penguin Classics'te çalışıyorsun. Bence İngilizce konuşulan dünya için çevirilerini alıp yayınlayacak daha iyi bir yayın eviyle çalışamazdın herhalde. Bu sürecin nasıl geliştiğini merak ediyorum. Yani sen mi onlara başvurdun, yoksa onlar Tanpınar için doğru çevirmeni arıyorlardı ve seni mi buldular? Evet, Penguin'den daha iyisi kesinlikle olamazdı. Ve çevirinin onlar tarafından yayınlanması benim için bir onur. Büyük bir onur. Fakat benim başvurmam aracılığı değil, daha çok bir tesadüf üzerine gerçekleşti bu. Aslında kitabı Maureen Freely ile birlikte çevirdik. Penguin Classics'ten ve kitaptan haberdar olan aslında oydu. Fakat gelip bana birlikte çevirmemiz için teklifte bulunması oldukça ince bir davranıştı. Penguin'den daha sonra haberdar oldu. Yani güncel çeviriden. Çünkü sizinki ilk çeviri değil, bildiğim kadarıyla. Hayır. Tam öyle değil aslında. Bunun ilk resmi çeviri olduğunu söylediler. Başka bir çeviri daha var fakat sonunda Tanpınar İngilizce'de de birçok bakımdan var olabiliyor. Kitabın başka hangi dillere çevirdiğini bilmiyorum bu arada. Penguin'den önce 20-25 kadar farklı dile çevirdiğini söyleyenler var. Sonuç olarak çeviriden memnun kaldıklarını düşünüyorum ve biz de onlarla çalışma fırsatı bulduğumuz için oldukça mutluyuz. To work with them. Yeah. Biraz da birlikte çalışmanızdan söz edelim. Maury ile çalışmak oldukça güzel olsa gerek. Kendisi Orhan Pamuk'un kitaplarının biliyorsun meşhur çevirmeni. Bu konuda şöyle bir şey duymuştum. Orhan Pamuk, Maury'nin Benim Adım Kırmızı çevirisi için kendisinin orijinal çalışmasından daha iyi olduğunu belirtmiş. Böyle bir şey söylemiş miydi yoksa yanılıyor muyum acaba? Yok, çeviri aslında Maury'nin yapmamıştı. Yani Benim Adım Kırmızı Erda Gökmen'in çevirisi. Evet, iyi bir çeviriydi. Türkçesinden iyi olduğunu söylemek bilmiyorum. Peki Maury'nin çalışmana dönecek olursak, öncelikle çeviride ortak çalışmak normal mi? Onu sorayım. Yani birçok insan çevirmenin bu işi tek başına yapması gerektiğini düşünüyor. Tabii konu bundan biraz daha farklı bir boyutta. Sonuçta her halükarda bir takım işini gerektiriyor. Ortak çalışılıp çalışılmayacağına dair bir görüş olmasına rağmen ben paylaşımın gerektiğini düşünüyorum. Yani benim fikrim böyle. Evet, bu doğru. Bence ortak çeviri yapılmış kitaplara daha fazla rastlıyor olmanıza rağmen bu nispeten nadir de bir durum. Fakat böyle önemli ve daha önce çevrilmemiş olan bir kitap için, yani ciddi ve uzun bir kitap projesi için çok fazla insan çalışabilir. Ve bu insanlar, editörler, redaktörler vesaire hepsi aslında size her aşamada destek olan ve kontrolleri sağlayan arkadaşlarınızdır. Maury'nle de... Evet, onu nasıl yaptınız? Yani kitabı bölüştünüz mü? Hayır, aslında bu kitap için ben daha çok ilk taslağı hazırladım. Sonraki bölümlerdeki paylaşım için de bir tür geçiş oldu bu. Yani sen bir bölüm yaparsın, ben bir bölüm gibi. Dediğim gibi en başta ben ilk taslağı oluşturuyordum. Yaptığım işi göndermeden önce en az bir iki ve hatta üç taslak hazırlıyordum. O zaman bile bu bir ileri bir geri gitme durumunda belki de 4-5 defa farklı şeyler üzerine düşündüğümüz oluyordu. İlk aşamada kitabın neye benzeyeceği üzerine çok konuştuk. Yani kitabın fikri üzerine ve öyküyü şekillendiren karakter olan Harry'nin nasıl algılanması gerektiği üzerine konuştuk. Bunlar hakkında çok kez konuştuk elbette. Fakat sonrasında bu daha farklı bir sürece dönüştü. Yani bir ileri bir geri giden bir metin üzerine düşünme sürecine. Bazı noktalarda değişiklikleri kimin yapacağı, hangi kelimeyi seçeceği vesaire gibi konular zorluyordu bizi. Eğlenceli bölümler dışında kalan kısımları daha ciddi bir biçimde tartışıyorduk. Yani tartışmaktan kastım kavga etmek değil de böyle bir şey olmuyordu ama aslında bölümler için gerçekleştirdiğimiz bu küçük çekişmeler oldukça keyifli oldular. Doğru. Peki bu çalışmanın büyük bir kısmı aslında ana dilinde, yani İngilizce'de bunu nasıl ifade edeceğine odaklanıyordu sanıyorum. Evet ve şunu söyleyebilirim ki bu bir yazar ve çevirmen olarak aslında yaptığım işi daha iyi yapmamı gerektiği kılan temel şeydi yani. Daha fazla deneyim. Bu bir deneyim aslında ve bir yerde yazarın kendisine dönüşüyor. Evet, yani bahsettiğim bu usta-çırak ilişkisi hali. Bütün süreç boyunca bir noktada fikirlerimiz buluştu. Tüm söylediklerimi bir yana bırakırsak. Hiçbir zaman kendimi bazı şeyleri yapmak ve sınırlandırılmış yollar izlemek için zorlanmış hissetmedim yani. Sen bana tavsiye verirsin, sonra üzerine düşünür ve yazarız. Mesela süreç böyle ilerlemeli ve böyle ilerliyor. Yazmak, çevirmek dışında kalan diğer şeylere vakit ayıramayacak kadar yoğun bir şekilde çalıştık. Bunu da söylemek lazım. Evet, kesinlikle. Bu kitabı senin çevirdiğin ve yayımladığın ilk kitap olarak bilmiyoruz. Daha başka kitapların var. Ama biliyoruz ki bu klasik bir roman. Yani bunu gerçekleştirmek ciddi bir başarı diyebiliriz. Bazı insanlar Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Türk Edebiyatı'nın en iyi ürünü olduğunu düşünüyor. Bu oldukça iddialı. Tüm bunlara bağlı olarak ilerisi için planlarını sorsam sana. What do you plan for the future then now? Well, we're currently working on a collection of short stories. Şu an Sayit Faik'in kısa hikayeleri derliyorum. böyle bir derleme üzerine çalışıyoruz yani ve Ekim gibi yayınlanacak. Yani gerçekten farklı bir çalışma. O dönemde bu hikayeler neredeyse birbiriyle aynı zamanlarda yayınlanmış hikayeler. Yani Tanpınar'dan sonra böyle bir şey üzerine çalışmak ilginç. İlginç olacak. Hikayelerin çoğu 40'larda 50'lerde yazılmış ama bütünüyle farklı bir üslupla. Farklı bir üslupla yazıldıklarını söyleyebilirim. Bunlar daha önce çevrilmişler miydi? Evet, yani bir takım derlemeler var İngilizce Said Faik'ten. Bu hikayelerin çoğunu zaten klasik oldukları için tekrar çeviriyoruz. Yani İngilizce çevrilmemiş hala birçok başka ilginç hikaye var. İlginç olmalarının nedeni Said Faik'in karanlık yanını ortaya çıkarmaları. Bu bizim aslında görüp algılayabileceğimiz bir şey değil sanıyorum ki. Yani insanlar ve hatta Said Faik okuyan Türk arkadaşlarımın çoğu aslında ilginç değil, bu karanlık ve ürpertici yanı olan hikayelerin pek farkında değiller. Sonuç olarak bu işte bir proje yani. Üstünde çalışıyoruz. Bunun dışında da eğer yapabilirsek, Tanpınar gibi keşfedilmemiş başka Türk klasikleri üzerinde de çalışmak istiyoruz. Başka bir yazardan bahsedelim. Evet, evet, başka bir yazardan. Mithat Cedit Kuntay'ın Üç İstanbul kitabının büyük bir hayranıyım. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yani harika bir kitap sonuçta ve burada Türkiye'de de gözden kaçırılmış bir eser. Bu aslında benim her zaman gizliden gizliye ilerletmeye çalıştığım ve desteklediğim bir şey. Yani aklımızda olan, daha doğrusu en az benim aklımda olan bir şey. Penguin'le aranızda bu isim söz konusu oldu mu? Yok, hayır, hayır. Penguin'le çalışmamızda bununla ilgili bir şey üzerinde durmadık. Yani Tanpınar hikayeleri gerçekten yapmak istediğim diğer bir işti ve Penguin bunların derlemesiyle ilgilenebilirdi. Böylece saatleri ayarlama enstitüsü ortaya çıktı diyebiliriz. Evet, öyle görünüyor. New York Times'ta da oldukça güzel eleştiriler var. Evet, yani bu eleştirilerden bazılarını okurken epey şaşırdığımı söyleyebilirim. Yani New York Times'daki eleştiri okurken Tanpınar'ın kendisi de keşke burada olabilseydi diye düşündüm. Yani, çünkü demek istediğim, çalışmalarını çevirirken bu yazarlarla gerçekten bir yakınlık kuruyorsunuz. Ve böyle güzel eleştiriler almak gerçekten önemli. Eminim yazarın kendisi Tanpınar da bundan memnun olurdu. Ben de öyle düşünüyorum. Ve sen İngilizce konuşulan dünya içindeki büyük orandaki ilgiyi ve dikkati Tanpınar üzerine çekmeyi başardın. Türkçe eserleri okumayan insanlar için edebiyatımızın içindeki büyük bir boşluğu doldurdun diyebiliriz. Bu yüzden sana çok teşekkür ediyorum Alex ve yayına katıldığın için de teşekkür ediyorum. Evet, burada olmak güzeldi. Bol şans. Teşekkürler.